पकई देलु आखिलो मेघ बरसि गला गरी तू हले देलु बेणिलो कला मेघ आसिला गरी तू नचे देलु आखिलो मेघ बरसि गला देह भिजि गला मन हजि गला देह भिजि गला मन हजि गला छाती मोर दुलुकि गला गरी तू हले देलु बेणिलो कला मेघ आसिला गरी तू नचे देलु आखिलो मेघ बरसि गला साढ़िलो उड़ी उड़ी जाए कानी मन मो कहुची से कानी तले कही देवी तूनी तूनी हाँ केमिती पिंधिचु गोलापी साढ़िलो उड़ी उड़ी जाए कानी मन मो कहुची से कानी तले कही देवी तूनी तूनी ढाली दे असरा बिरती पसरा ढाली दे असरा बिरती पसरा हे जीबी रंग रंगिला गरी तू हले देलु बेणिलो कला मेघ आसिला गरी तू नचे देलु आखिलो मेघ बरसि गला से घरे अछुलो तू ही से घर दुआरे ठिया लोहेई प्रेमर बाटई मुही छत छत तले घर से घरे अछुलो तू ही से घर दुआरे ठिया लोहेई प्रेमर बाटई मुही तानी तू ओढ़ोनी बनी जा घरणी तानी तू ओढ़ोनी बनी जा घरणी तोते देखी हेली घाइला गोरी तू हले देलु बेणिलो कला मेघ आसिला गोरी तू नचे देलु आखिलो मेघ बरसि गला देह भिजि गला मन हजि गला देह भिजि गला मन हजि गला छाती मोर दुलुकि गला गरी तू हले देलु बेणिलो गरी तू नचे देलु आखिलो मेघ बरसि गला मेघ बरसि गला।